Foto sidan 267. Så här kan en högättad vikingakvinna ha gått klädd. Närmast kroppen bär hon en särk av linne som är rynkväckad. Utanpå den en blå tunika med vit sidenapplikation, smyckad med silverbrickband. Ytterst en hängselklänning av ylle. Hängslena hålls uppe med ovala spännbucklor och mellan dem löper ett halsband av glaspärlor. Rekonstruktionen är gjord utifrån tygfragment funna i Birka och Hedeby. Huvudduken kan tänkas bort. Det finns inga belägg för att kvinnorna dolde sitt hår.